Σηκωθείτε όρθιοι, γιατί αυτός που ακούγεται είναι ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας. Σηκωθήκατε, ωραία. Καθίστε τώρα. Μάλλον ξανασηκωθείτε, γιατί έχουμε κι άλλον εθνικό ύμνο. Ακολουθεί ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Τον οποίο, καθίστε, τον οποίο τραγουδάει ο Σάκης Ρουβάς από μια εκδήλωση που είχε γίνει. Τώρα σηκωθείτε γιατί ακολουθεί ο δικός μας εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Έγινε ένα λάθος, δεν είναι αυτός ο εθνικός ύμνος. Τώρα ακολουθεί τραγουδισμένος, ξανασηκωθείτε, από το Σάκη Ρουβά. Γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Ζήτω η πατρίδα. Γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελί. Το ξέρετε και το ξέρετε και σε καλύτερη εκτέλεση. Δεν χρειάζεται να ακούμε το Σάκη Ρουβά να λέει τον εθνικό ύμνο. Αρκετά όλα τα υπόλοιπα τραγούδια, δεν χρειάζεται και ο εθνικός ύμνος. Τα βάλαμε όλα αυτά για να προσδιορίσουμε το κλίμα ότι η Ελλάδα πάει να δώσει άλλη μια μάχη στην κρισιμότερη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που φτιάχτηκε η Ευρωζώνη, το Ευρώ, ο κόσμος, ο πλανήτης, ο Ζισκάρ Ντεστέν και όλοι οι υπόλοιποι. Όλα να πάνε καλά, κυρίως για την Ευρώπη και για τους λαούς της. Αρήμα, μουτσάτσος! Και με το ευρώ καλύτερα. Εσύ μας μάρανες, εσύ μας μάρανες. Κάθε Τρίτη λαϊκή, έξω από το σπίτι μου. Τυχερός θα μου πείτε, όλα τα ζευγαριά μπροστά στην πόρτα μου. Έλα όμως που ξεκινάμε από τα χαράματα. Και τόσα ευρώ οι ντομάτες, τόσα ευρώ οι πατάτες. Ας το κάτω αυτό κυρά μου έχετε διπλά. Τόσο τα γούρια, τόσο τα λάχανα, τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια. Και όλα αυτά μέσα στον ύπνο μου. Αλλά χαλάλι τους. Έμαθα το ευρώ απ' έξω και ανακατουτά. Μέχρι που παραδίδω μαθήματα. Και με το ευρώ καλύτερα. Χαλάλι τους που έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλος από τότε, με το ευρώ καλύτερα. Επίσης το έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Οι διαφημίσεις εκείνης της εποχής, εποχή Σιμίτη, εποχή Γιάννου Παπαντονίου, Χριστοδουλάκη, όλα τα καλύτερα. Χαλάλι τους, την κρατάμε αυτή τη λέξη. Θυμηθήκαμε αυτές τις παλιές διαφημίσεις σήμερα που σκεφτόμαστε όλοι τι δεν πήγε καλά. Γιατί δεν προχώρησε όπως το είχαμε ονειρευτεί όλοι και τι στράβωσε γενικότερα. Τις προάλλες είμαι στο ταχυδρομείο για ένα συστημένο. Μπροστά μου η γιαγιά. 80 πατημένα και μυαλό ξουράφι. Φτάνει στο ταμείο και με τι πληρώνει. Με ευρώ παρακαλώ. Και να ήταν μόνο αυτό. Τα παίρνει με το διπλανό που δεν είχε ευρώ. Πετάει μια ισοτιμία, ισιώνει και μια φύση του ευρώ και φεύγει. Τη τρίτη ηλικία και που έφταξαν. Πρώτη και καλύτερη και στο ευρώ. Και με το ευρώ καλύτερα. Μας τι πέραν οι βάρβαροι. Μας ταμπώσαν με δώρα, με χατρούλες πολύχρωμες και κουτιά κοκακόλα. Μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας πλωμώσαν στο ψέμα, μας τρελάναν στα πέναλτι και δεν έχουμε τέρμα. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας θα έχει διάρκεια. Μπράβο! Φωνή τραπεζορομπότ ήταν αυτή. Ο πρωθυπουργός σας, ο πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, θα πάει και αυτός εκεί, θα κάνει τα καλύτερα. Θα πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αν ψάχνετε ρόλο για τον Λουκά Παπαδήμο, και μετά θα έρθει εκπροσωπώντας όλη την Ευρώπη, που αυτό το κάνει πολύ καλά, να πει εδώ τι ακριβώς αποφάσισαν οι προϊστάμενοι, γιατί πρέπει κάποιος να μεταφέρει όλη αυτή την ιστορία. Είναι ο ημάντας μεταφοράς απόψεων από το κέντρο προς την περιφέρεια. Ο ανιψιός μου Βαγγέλης. Ελάτε, πατριώτες μου και αδέλφια μου, να οργανωθούμε, να προστατευτούμε. Ο ανιψιός μου Βαγγέλης, τελειόφυτος οικονομικών τα τελευταία 5 χρόνια. Σκράπρος. Ντροπή! Αλλά με το ευρώ την έχει δει αλλιώς. Σας υπόσχομαι υδρότα, αίμα και δάκρυα. Του λέω τις προάλλες πόσα μαθήματα χρωστάς, Βαγγέλη. 36 μου λέει ή 0,11 ευρώ. Βοηθήστε! Πας καλά, ρε Βαγγελάκη. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κανένας κόμματος εξουσίας. Και μου λέει, καλά, ρε Βαγγελάκη, του λέω. Είπαμε ευρώ, αλλά όχι και έτσι. Έτσι, θείε. Χίλιες φορές έτσι. Ή ξέρω, του λέω. 2,93 ευρώ. Η Ελλάδα είναι όαση ασφάλειας. Δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Πας καλά, ρε Βαγγελάκη. Εσύ μας μάρανες εσύ, μας μάρανες. Το ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες δεν είναι ταυτόσιμο με την πτώχευση της χώρας. Πας καλά ρε Βαγγελάκη. Βαγγελάκη δεν τον λες καταρχήν, αλλά έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το όνομα. Κατά σύμπτωση, η τότε διαφήμιση αναφερόταν σε ένα Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης συμπεριλαμβάνεται και αλλού, θα τον ακούσουμε στην πορεία. Ας ακούσουμε το τραπεζορομπότ, πρωθυπουργός της χώρας, γιατί μίλησε στη Βουλή από καρδιάς και με συνέστημα ο Παπαδήμος όλα αυτά. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας δεν είναι μια μπόρα που σύντομα θα περάσει. Θα έχει διάρκεια. Αλλά χαλάλι τους. Γερμανίδες τουρίστριες που δίψανε για σπέρμα, Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα, ξεκινήκαν στο Σύνταγμα από δούριο ύπο, με καπνούς και με λέιζερ και μας πιάσαν στον ύπνο. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας θα έχει διάρκεια. Αλλά χαλάλι τους. Όταν λέει ο Πανούσης Γερμανίδες τουρίστριες, εννοεί τη Μέρκελ. Θα έχει έρθει στην Ελλάδα, όλοι ερχόντουσαν κάποτε στην Ελλάδα ως Γερμανίδα τουρίστρια διψασμένη. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, και σήμερα που έχουμε μία, όπως την είπαμε, κρισιμότερη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον της Ευρωζώνης. Όλα τα δελτία, διαβάζω τώρα το δικό μας πριν, όλοι το παρουσιάζουν και είναι πράγματι τέτοιο, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια όλο κρίσιμες συνόδους έχουμε. Ήταν και η Ελλάδα πρωταγωνίστρια, σήμερα έχει έρθει λίγο δεύτερη, γιατί δεν τους νοιάζει αν θα καεί μια χώρα η οποία έχει καεί έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί να καεί ολόκληρη Ευρώπη, η οποία έχει καεί έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει σημασία πώς κοιτάμε την Ευρώπη. Αν τη δούμε ως θεσμούς, δεν έχει καεί. Αν τη δούμε ως λαούς, έχουν καεί, δεν υπάρχει αμφιβολία, αρχίζει πια και φαίνεται και σε ανεπτυγμένες χώρες, όχι μόνο στην άκρια. Για αυτές τις καταστάσεις θρυνήσανε χτες βράδυ, κλάψανε βαριά στο Μέγκα. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε τα κλάματα, να βάλουμε τα γέλια. Το αθάνατο. Μήπως να βάλουμε τις φωνές, να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε, ίσως. Να βάλουμε τις φωνές, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. Για να μειωθεί το μισθολογικό κόστος, θα βγουν στην εφεδρεία 20.000 άνθρωποι. Τι θα γίνει, θα μας ζητήσουν κι άλλα μέτρα. Τελικά θα κληθεί κι άλλη μια φορά ο Έλληνας φορολογούμενος, μισθωτός, συνταξιούχος, γιατί αυτούς πιάνουνε, τους άλλους πιάνουνε ποτέ. Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. Με τσατσίκι και με σουβλάκια. Και όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνουν τα κορόιδα. Αυτοί σήμερα θα εμφανιστούν και με μαύρα μαντήλια. Θα φοράνε και οι 4, 5, 6 πώς είναι εκεί, θα μαυροντηθούν. Για όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ, Ελληνοφρένεια, κανονικά, Real FM 97,8, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirealfm.gr και από κινητό Real, και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54-100. Έχουμε και site ελληνοφρένεια.net. Εκεί θα δείτε ένα βίντεο, το έχουμε δει και αλλού, αλλά εμείς το έχουμε βάλει έτσι μεγάλο και μπόλικο, με τους ασφαλίτες. Άλλη μία απόδειξη, επειδή όσοι βγαίνουν στα παράθυρα ψάχνουν αποδείξεις των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ, όχι των σχέσεων, για τους πράκτορες που ντύνονται σαν κουκουλοφόροι, να το δούμε από αυτή την οπτική. Είναι κάτι παιδιά, νέοι, ο ένας κρατάει και ένα καδρόνι, μικρό βέβαια, μικρό καδρονάκι, φοράνε μαντήλια, φοράνε διάφορα, και θα δείτε εκεί τη σχέση που έχουν με τους άνδρες των ΜΑΤ, πώς τους προστατεύουν, πώς χαμογελάνε πια ανερυθρίαστα στις κάμερες. Έχει ένα ενδιαφέρον. Μπείτε, αν δεν έχετε τι να κάνετε, να το χαζέψετε. Για όλους εσάς που δεν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει διασύνδεση, προβοκάτσιες, όλα αυτά τα οποία ακούγονται γραφικά, αλλά έχουν τεράστια αντικειμενική βάση. Πού έχουμε μείνει? Α, έχουμε μείνει στο τραπεζο ρομπότ και στο Τζίμι Πανούση. Η Ελλάδα είναι όαση ασφάλειας. Δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Πας καλά ρε Βαγγελάκη. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New Age, just no, check, στο κεντρόλ με τζατζίκι και με σουβλάκια. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε τα κλάματα, να βάλουμε τα γέλια. Το αθάνατο. Μήπως να βάλουμε τις φωνές, να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε, ίσως. Να βάλουμε τις φωνές. Βοηθήστε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. Και με το ευρώ καλύτερα. Καλύτερα. Καλύτερα. Θανάση μαλάκα, για χαρά. Βαγγέλη μαλάκα. Είναι πάρα πολύ, σε τρώ. Μίτσο μαλάκα. Τάκη μαλάκα. Νικόλα μαλάκα. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας θα έχει διάρκεια. Αλλά χαλάλι τους. Η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο μέλλον που της αξίζει. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Αρρίμα, μουτσάτσος! Η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο μέλλον που της αξίζει. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Το βάζουμε για να το ακούμε. Είναι η φωνή του Λουκά Παπαδήμου. Βγαίνει από μηχάνημα, δεν βγαίνει από άνθρωπο. Αυτό το μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Είναι πολύ γοητευτικός στο λόγο του. Βέβαια και ο προηγούμενος που ήταν γοητευτικός είδαμε τι έκανε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι δεν μας πάει σε όλο αυτό που γίνεται. Βέβαια, είναι το τελευταίο. Δύο χρόνια οι Έλληνες κάνουν θυσίες, λαμβάνονται μέτρα, είναι πειραματόζωα για να σωθεί η Ευρωζώνη. Και φτάνουμε σήμερα να έχουμε την πιο κρίσιμη σύνοδο της Ευρώπης και στο ενδεχόμενο να διαλυθεί η Ευρωζώνη. Τι γίνανε αυτές οι θυσίες των Ελλήνων, όχι για την Ελλάδα, για την Ευρωζώνη. Έχουμε μια απορία και γι' αυτό, αλλά μάλλον δεν θα δοθεί απάντηση. Θα διαβάσουμε ένα μήνυμα που ήρθε. Ο κύριος Άρης Νταβάκος, αν το τονίζω σωστά. Μέσα λέει στο γενικό τελείωμα που τους έχει πιάσει για τα χαράτσια, έχουν βάλει ακόμα και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων να πληρώσουν χαράτσι 300 ευρώ για φέτος. Εντάσσοντάς τους, τους συλλόγους, στην κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών, αφού μας υποχρεώνουν να έχουμε αφημί. Ζήτω η τρέλα. Επειδή λέει το αφημί βγαίνει στο όνομα του Προέδρου του κάθε συλλόγου, αν δεν πληρωθεί το χαράτσι, ο άνθρωπος αυτός, ακόμα και όταν φύγει από πρόεδρος, δεν θα μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα. Πολύ ωραίο είναι όλο αυτό. Σε λίγο λέει δεν θα βάζει κανείς υποψήφιος για πρόεδρο. Μια χαρά είναι. Όλα αυτά γίνονται για να σωθεί η Ελλάδα καταρχήν και η Ευρωζώνη κατά δεύτερον. Πάμε στο γάμο του Καραγκιόζη. Συζητάμε όχι απλά για ένα πιστόλι, αλλά για όπλα μεγάλης ισχύος. Η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη. Οπα. Οπα, οπα, οπα. Ζήτω η πατρίδα. Οπα, οπα, οπα, οπα. Yes, πάμε στο γάμο του Καραγκιόζη. Και όπλα και μπαζούκας και γάμος του Καραγκιόζη όλα μαζί ταιριάζουν όλοι αυτοί. Είναι οι τρεις που οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία λαμβάνει μέτρα και σώζει με όσα κάνει και την Ευρωζώνη και το οικονομικό σύστημα του πλανήτη, τον καπιταλισμό δηλαδή, και την Ελλάδα, μην το ξεχνάμε. Λαός σωσμένος, μέρος Α. Αν δεν μπορεί η αστυνομία να προστατεύσει την Αθήνα και τους αστυνέους, ας γίνονται αλλού οι διαδηλώσεις. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Να σου πω κάτι, ρε. Πείτε του Καψί που θέλει να φύγουμε από το κέντρο να μην κάνουμε τις διαδηλώσεις. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν φταίμε εμείς. Στη Βουλή είναι εκεί, ρε. Σωστό, να την πάνε αλλού. Ναι. Άμα την πάνε αλλού και από κέντρο και στην πορεία να κάνουμε, εντάξει, φίλε. Αλλά πού να τραβιούνται τώρα, μετά θα μας πεθάνουν και στη βενζίνη, ότι έχουν να πάνε μακριά στη Βουλή. Δεν μου λες, αγόρι μου, έχεις ταξιδέψει σε καμία πρωτεύουσα άλλη Ευρώπης. Γιατί εγώ δεν είμαι με τον Καψί, το Μανολάκι, είναι Βλάξ. Με ποιον είσαι, με τον Παντελή, τον εκπρόσωπο τύπου που είναι έξυπνος. Κανένα, ναι. Με κανένα, ναι. Πήγα και στο Σύνταγμα. Δηλαδή με ένα Καψί πρέπει να είσαι. Ή με τον εκπρόσωπο τύπου ή με τον γοναμπή εκπρόσωπο τύπου. Με κανέναν δεν είμαι από αυτούς. Με κανέναν δεν είμαι πια. Τρελάθηκα. Αλλά δεν είναι πόλη αυτή. Θέλω να πάω ένα θέατρο και δεν μπορώ. Φοβάμαι. Υπάρχει τέτοια πρωτεύουσα. Ούτε στο Λονδίνο το περπάτησα μήνες. Να προσέχετε γιατί το Λονδίνο έχει ποντίκια. Λοιπόν. Το Λονδίνο έχει φτερά στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Μωρέ, δεν πάει να έχει ποντίκια. Περπατάς και πας σε ένα θέατρο, πας στο κάπου. Καλά, τι να το κάνεις να πας θέατρο στο Λονδίνο, δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Λένε ξένα, άλλα. Εδώ θέλω να πας. Εδώ είναι να πας στο θέατρο. Εδώ θέλω. Το να κέντρο του πολιτισμού. Εδώ. Η μια παράσταση καλύτερη από την άλλη. Δεν είναι πόλη πια αυτή. Δεν είναι πόλη, δυστυχώς. Να σου πω κάτι. Εσύ μου το έχω ξαναπεί, να γίνονται διαδηλώσεις στο Μολ. Αυτή είναι η πρόταση. Μου είναι και δίπλα το Υπουργείο Παιδείας. Γίνονται, το κάνουμε και εκεί. Όλες εκεί. Εκεί, θέλεις μέσα, εκεί. Να βγει ο Λάτσης και να μας πάρει στο κυνήγι. Να σου πω κάτι. Να κάνουμε το Μολ Δούριο Ήπο, ας πούμε. Να πάμε να κάνουμε την επανάσταση στο κέντρο του καπιταλισμού. Καλό, δεν είναι άσχημο. Είναι μαλάκες οι φοιτητές. Αλήθεια λέω, έπρεπε να κάνουν μια διαδήλωση μέσα στο Μολ. Γι' αυτό είναι μαλάκες. Το ότι βγάζουν δάπ τόσα χρόνια δεν τους κάνει μαλάκες. Μπράβο, αυτό ξαναπέστο. Γι' αυτό είναι μαλάκες. Το ότι βγάζουν δάπ τόσα χρόνια δεν τους κάνει μαλάκες. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Στο μετρό, σε διάφορους σταθμούς, έχουν εξαμολύσει εκεί πέρα να πούμε κάτι παιδιά του ΚΚΕ, νεολαίας, και λένε μια ενίσχυση για το ΚΚΕ, μια ενίσχυση για το ΚΚΕ. Και το λένε με τον ίδιο τόνο, κάμω την τρέλα μου, όλοι συντονισμένα, σαν ορχήστρα. Ο τόνος είναι το πρόβλημα. Δώσε την ενίσχυση εσύ και τα βρίσκουμε. Θα πληρώσω εγώ το μαύρο eyeliner. Φοράει παπαρίγα, να πούμε. Φοράει παπαρίγα, μαύρο eyeliner. Συνέχεια, φοράει παπαρίγα eyeliner, ανεξαρτήτου του χρώματος. Φυσικά. Α, το γυάλα. Ναι, δεν το ήξερες. Δεν γράφεις την κάμερα τότε. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, θέλω να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο, όλο τον νησιώτικο κόσμο, Ικαρίας, Φούρνων, Σάμο και άλλων νησιών, την Παρασκευή 2 ώρα στην Ε2 στην αναχώρηση στην πρώτη εκτέλεση δρομολογίου του Ιεράπετρα. Διώχνουν τον ίσο Μύκονο και βάζουν το Ιεράπετρα που έχει τα χρόνια του Καλαμούκη περίπου. Ο νέος υπουργός ο Άδωνης. Όλοι... Α, καινούριο. Α, νεότατο. Ο Σάμ τον Καλαμούκη. Όλους τους νησιώτες περιμένουμε και σένα στο καταπέλυση στην Ε2. Ήθελε το Μύκονο, σου άρεσε το τσουρλούδικο. Βέβαια. Το πεταχτό. Το πεταχτούλικο. Έγινε τσολιά μου. Ρε, πήγαινε στο Ιερά Πέτρα που είναι αντρικό. Ακούς, Ιερά Πέτρα. Πέτρα έχει μέσα. Πέτρα. Το πιάσε, έτσι. Ήθελα να πω την άποψή μου για την κρίση που βιώνουμε στον τόπο. Ναι. Ότι κι αν βρεθεί αύριο ένας και μας δώσει όσα λεφτά χρειαζόμαστε και ξεχρεώσουμε, χωρίς να τα γυρίσουμε πίσω, εάν δεν αλλάξουμε πολιτισμό, κουλτούρα και νοοτροπία, σε 20 χρόνια θα ξαναβρεθούμε ακριβώς στην ίδια θέση που είμαστε και σήμερα. Μην ανησυχείς, έχουμε τον κατάλληλο υπουργό για αυτή τη δουλειά. Το Γερουλάνο. Κατάλληλοι υπουργοί υπάρχουν πάντα, αλλά όχι για τον πολιτισμό. Στον πολιτισμό δεν χρειάζεται υπουργεία, χρειάζεται κουλτούρα και παιδεία. Ο υπουργός από μόνος του δεν λέει τίποτα. Καλέ, είναι άνθρωπος που θα μας εμπνεύσει. Ο Γερουλάνος, είσαι σίγουρος γι' αυτό? Δεν είναι, εμένα με εμπνέει για πολλά. Σαν φυσιογνωμία σε εμπνέει δηλαδή? Ναι, και έτσι το λες. Ναι, τέλος πάντων με εμπνέει. Το μόνο καλό που έχει ο Γερουλάνος επάνω του, αν θέλει τη γνώμη μου, Αποστόλη, και αν παίζει κάποιο ρόλο η γνώμη μου, είναι ότι είναι ευγενής, τίποτε παραπάνω. Ναι, αυτό να σε φοβίζει περισσότερο, μην το συζητήσουμε. Καμιά φορά συμβαίνει, ευγενική να είναι και καρδίδες, αλλά. Κοίταξε να δει. Και μόνο που μιλάει με αυτή τη γουλιά στο λαιμό που δεν έχει κατέβει, εμένα με εμπνέει και με γοητεύει συνάμα. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πάλι τον Ανδρουλάκη είχατε. Τον είχαμε, ναι. Μαλακίες. Ωραίος είναι από κοντά. Πολύ ωραίος. Από κοντά είναι πιο κομμουνιστής. Ναι, αλλά εγώ επιμένω. Τον χαλάει η τηλεόραση. Ναι. Του κόβει λίγο, ναι, του κόβει λίγο κομμουνισμό, του κόβει, να το πω εγώ. Επιμένω εγώ. Την αλήθεια θα την πω. Α, δηλαδή από κοντά μπερδεύεσαι, νομίζεις είναι αριστερός. Αποστολή. Έλα. Αυτόν τον Μανώλη τον Καψί, ποιος θα τον δει, ρε Μανώλη? Ποιος θα τον δει, ρε Αποστόλη μου? Ποιος θέλει να λερώσει τα χέρια του? Α, έχεις δίκιο, έχεις. Όχι με αίμα, με γλίτσα. Το κατάλαβα. Γιατί το αίμα το ξεπλένεις φεύγει, η γλίτσα μένει. Αρρίμα, μουτσάτσος! Συζητάμε όχι απλά για ένα πιστόλι, αλλά για όπλα μεγάλης ισχύος. Η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη. Οι τετιμπόιδες, όχι εδώ του Ριάλ, της χώρας, Σαμαράς, Γιώργος, με τα όπλα και τις ωραίες παρομοιώσεις. Θα σας δώσουμε 5 προσκλήσεις σήμερα διπλές να πάτε θέατρο. Όσοι αγαπάτε το θέατρο, πλησιάστε προς το τηλέφωνο, έτσι γίνονται αυτά. Δεν θα το κάνουμε με κλήρωση, θα το κάνουμε με ταχύτητα. Όσοι αγαπάνε το θέατρο, μην πάτε οι υπόλοιποι. Ποιο είναι το έργο? Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον Καντ, του Φασμπίντερ. Στο θέατρο, έχει σημασία καμιά φορά και ο τόπος, στο θέατρο Ακαδήμια βρίσκεται, θα σας πω τώρα την ακριβή διεύθυνση, Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος. Οπότε αν σας φανεί μακρινό, μην πάρετε οι υπόλοιποι. Οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200, θα πάτε σήμερα το βράδυ, σήμερα, διπλές προσκλήσεις, να δείτε τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον Καντ, μετάφραση Στέλιου Παυλίδη, σκηνοθεσία Νίκου Καραγιώργου. Στο ρόλο της Πέτρα Φον Καντ, η Αθηνά Τσιλίρα. Οπότε, όσο θα ακούμε εμείς εδώ τα δικά μας, τον Πρωθυπουργό εν προκειμένου, τηλεφωνήστε όσοι θέλετε να πάτε. Σε λίγο θα πούμε ποιοι είναι οι τυχεροί, οι γρήγοροι μάλλον νικητές. Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος με έναν πολιτικό λόγο στη Βουλή, συγκίνησε πολλούς. Έναν μεστό νοημάτων, έναν οραματικό λόγο, λόγο που άγγιξε κάθε Έλληνα. Τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί σε περίπου 1,1 του ΕΠ. Κατά 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 120% του ΕΠ. Περίπου 20% του ΕΠ. 25%. Από 35% του ΑΕΠ το 2000 στο 29% το 2009. Από 162% στο τέλος του 2011 σε 146% στο τέλος του 2012. Της τάξης των 42 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο μέλλον που της αξίζει. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Υπερβολές θα πει κάποιος τώρα, λαϊκισμοί, λες και δεν είπε τίποτα άλλο ο Παπαδήμος, μόνο αριθμούς είχε να πει. Όχι, είπε κι άλλα, αλλά τα είπε σαν να λέει αριθμούς. Αυτή είναι η διαφορά. Διαλέξαμε το πιο γνήσιο κομμάτι για να σας βάλουμε, να σχηματίσετε μια εικόνα για το τι ακριβώς θα γίνει. Επίσης, αυτοί οι αριθμοί δεν πρόκειται να πιαστούν ποτέ, ούτε αυτές οι προβλέψεις θα υλοποιηθούν. Λέγονται αριθμοί, είμαστε στη φάση που όλοι λένε αριθμούς, δεν πρόκειται τίποτα από αυτά να γίνει. Αν κάτι θα γίνει, θα είναι η ανανέωση του Πασόκ, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή το ζήτησε και η Εύα Καϊλή με συνέντευξή της σήμερα το πρωί. Μπορεί να ηγηθεί ο κύριος Παπανδρέου της παράταξης στις επόμενες εκλογές, κατά τη γνώμη σας. Η δικιά μου γνώμη λοιπόν είναι, την οποία έχω εκφράσει εδώ και ένα-δύο μήνες, όχι τώρα, ότι ναι, χρειαζόμαστε μια αλλαγή αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και νομίζω ότι χρειάζεται πια μια αλλαγή για να μεταφερθεί, αν θέλετε, και η προσοχή του κόσμου σε άλλα ζητήματα. Γι' αυτό ότι χρειαζόμαστε την αλλαγή, για να μεταφερθεί η προσοχή του κόσμου σε άλλα ζητήματα. Έχει την προσοχή όλη στραμμένη ο κόσμος εκεί που την έχει, επιβίωση, μία λέξη. Οπότε πρέπει να την στρέψουμε αλλού ή από τα προβλήματα να πάμε στο καλό, από το κακό Πασόκ στο καλό Πασόκ. Μπερδεμένη σκέψη, δεν έχουμε και τη διάθεση και την όρεξη και την ικανότητα να την αναλύσουμε. Θα πάμε μόνο για, πάλι στην Εύα, στους γενικότερους προβληματισμούς για το Πασόκ. Είμαι και εγώ σε συζητήσεις τέτοιες προφανώς. Είμαι συναδέλφος και σε μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία για το τι θα συμβεί. Έχω την εξής ανησυχία βέβαια. Πείτε τι λέει το Πασόκ αυτό για να δούμε τελικά τι Πασόκ είναι. Πείτε μας τι θα λέει από εδώ και πέρα. Κανείς δεν ξέρει. Θα μάθουμε και εμείς την ίδια αγωνία έχουμε και προβληματισμό. Τι θα λέει το καινούριο Πασόκ, θα είναι πλάς, θα είναι μείον. Για να ξέρουμε να τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτό. Όποιος έχει πρόταση να την καταθέσει. Πού να την καταθέσει θα καταλάβετε. Τι πρόταση για την ανόρθωση της χώρας το ζητάει ο Αντιπρόεδρος Α. Όποιος έχει να προτείνει οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να περιμένει να επαναδιαπραγματευθεί μετά την υπογραφή της συμφωνίας, την ψήφισή της από την Βουλή και όταν θα δεσμεύεται πλέον η χώρα. Δεν περιμένουμε την επαναδιαπραγμάτευση. Έχουμε μπροστά μας την σκληρή και πραγματική διαπραγμάτευση. Και μέσα σε πνεύμα συνένεσης, συστράτευσης, ευθύνης, καλό όποιον έχει τεκμηριωμένη και υπεύθυνη πρόταση για την διαχείριση των εσόδων και των δαπανών, για συντάξεις, για μισθούς, για φορολογικούς συντελεστές, για το ειδικό τέλος στα ακίνητα, να προτείνει εναλλακτική λύση. Όπα, όπα τέτοια, ένας. Μην παίρνετε άλλο, ακούσατε εδώ την προθυμία στις προτάσεις, το κάλεσμα Βενιζέλου, μην παίρνετε άλλο για το θέατρο. Πήρανε οι πέντε, είναι ο Γιάννης Κατσίγιαννης, Νίκος Μαραγκόπουλος, Γιάννης Αρώνης, Φώτης Μπούρμπουλας και Δημήτρης Μπαϊμάκας. Τι όνομα είναι αυτό το τελευταίο, όπως το όλοι τα έχει γράψει. Λοιπόν, οπότε σήμερα το βράδυ θα πάνε στο θέατρο Ακαδημία, βρίσκεται Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος, 9 και 4 γράφει εδώ επίσημη ώρα έναρξης, οπότε πηγαίνετε λίγο νωρίτερα μαζί με την συντροφιά σας να δείτε τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φοντ Καν, Νίκος Καραγιώργος σκηνοθέτης και οι λοιποί συντελεστές, ωραία παράσταση. Ξαναλέω τη διεύθυνση, χρειάζεται Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος. Λαός, μέρος Β. Παρακαλώ. Ναι, από Green Tech Industries. Πώς? Ήθελα για... Από Green Tech Industries, ήθελα να σας παρακαλώ. Είναι αυτό καλέ, τι βρωμοκουβέντες είναι αυτές. Πώς? Τι βρωμοκουβέντες είναι αυτές, τι είναι αυτό που πάτε. Για εκείνη την παραγγελία θα ήθελα. Ποια παραγγελία? Μιλήσαμε. Είχατε κάνει μία παραγγελία με... Ναι, είχαμε κάνει και πρέπει να μιλάτε έτσι. Ναι, αλλά με 5 κιβώτια για αυτά τα παιχνίδια, τα παπάκια για τα χριστουγεννιάτικα, πού να την παραδώσουμε. Όχι, Παπάκια, ακούσατε. Όχι, θέλω 5 κυβότια παπαράκια. Ακούστε και εγώ δεν κάνω πλάκα. Ούτε εγώ. Δεν θέλω παπάκια πια. Τα έχω πέρσι, έχουν μείνει. Παπαράκια θέλουμε φέτος. Έχουμε 5 κυβότια αυτά τα παπάκια τα πράσινα. Πράσινα παπάκια. Χριστούγεννα. Όχι, πράσινα παπαράκια θέλουμε. Αυτά που θα δώσετε στο Πασόκ στις επόμενες εκλογές. Πράσινα παπαράκια. Ναι, αλλά τα πράσινα παπάκια τι θα τα κάνουμε. Τώρα με προκαλείτε. Μα κοιτάξτε τα. Γιατί έχω στο μυαλό με ένα αποθηκευτικό χώρο, αλλά δεν θέλω να το πω, είναι ραδιόφωνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακούστε να σας πω. Ο κύριος Χρυσόμαλος, του κύριου Χρυσόμαλου παίρνω. Του Χρυσόμαλου, του Δεράς. Χρυσόμαλος, Ιωάννης Χρυσόμαλος. Και έχει μια παραγγελία, 5 κουτιά πράσινα παπάκια. Έχει έρθει το φορτηγό. Πού είναι το φορτηγό? Κάτω είναι το φορτηγό. Είναι κάτω το φορτηγό με τα παπαράκια και δεν μου το λέτε να κατέβω να πάρω παπαράκι να χορτάσει το μάτι μου? Δεν είναι ρε φίλε, για... δεν είναι ρε φίλε παπαράκια. Παπάκια σου λέω. Παπάκια είναι. Για δώρα, πράσινα παπάκια. Που στο κάτω-κάτω τι τα χωρίζει, τα παπάκια με τα παπαράκια, ένα ρά. Ναι, αλλά αυτό το παπάκι, κοιτάξτε, μπορεί που να. Που αν το προχωρήσει είναι και Θεός. Με ποιον κύριο μιλάω? Τζένι Μπότσι. Τζένι Μπότσι. Ναι, δεν σ' άρεσε. Όχι, εντάξει, αλλά τέλος πάντων, λίγο αντροφέρνει αυτό το τέλος πάντων. Το όνομα είναι λίγο αντρουά. Αλλά έρχεται η φωνή στα ίσα. Να σου πω ρε πουλάκι μου, τον άκουσες χθες τον Τζέφρι? Λίγο. Να πω την αλήθεια μου, όχι πολύ. Εγώ λίγο δεν άντεχα πολύ. Ποιο ελικόπτερο πουλάκι μου, με ζουρλομανδία θα φύγει αυτός. Όχι, το δες το μάτι που κρέμασε. Μόνο το μάτι. Αυτό το είδα κι εγώ. Αυτό με ανησυχεί περισσότερο. Με το ζουρλομανδία θα τον πάρουνε. Ναι, Αποστολή. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα, είχα μια απώλεια. Τι? Είχα αγοράσει ένα παπαγαλάκι εδώ και καιρό, από την Κούβα. Ναι, και τι έπαθε? Πήγε και έπιασε δουλειά στο Μέγκα, στο Sky. Όχι, χειρότερο, άκου να δεις. Τι υπάρχει χειρότερο? Τον έβαλα να βλέπει τηλεόραση, τον έβαλα να βλέπει Μέγκα. Ναι, και τι, έγινε καψής. Ήξερε μόνο ελληνικά αυτό, ήξερε μόνο ένα σύνθημα. Έλεγε, θα πατάξω με τον κομμουνισμό. Εγώ στην πορεία, α πούμε, τον έμαθα να λέει ψωμί, παιδί ελευθερία. Ωραία και καλά. Ένα πρωί τη 17 Νοέμβρη έβλεπα κάτι ντοκιμαντέρ εκεί, έτσι ξεσπαράξανε τα παλιά, α πούμε. Και τι γίνεται, σηκώνεται ο τύπος, ξεκλειδώνει το κλειδί μόνο του. Ο παγάλος, ε. Ναι, είχα ένα σύνθημα εγώ στον τοίχο όταν ήμουν φοιτητής. Και έφυγε. Θα σου πω. Περίμενε, αν έφυγε. Θα σου πω. Αν έφυγε, την ταυτότητα της εσύ την πήρε μαζί του ή όχι? Σε παρακαλώ να ακούσει το πρόβλημά μου. Είχα στον τοίχο, έγραφε συλλογικότητα. Και συλλογικότητα. Σηκώνεται το βράδυ 17 Νοέμβρη και γράφει ένα Δέλτα Όμικρον. Και γράφει δώσει συλλογικότητα. Και μένω μαλάκα. Προ στιγμή τρόμαξα με το Δέλτα Όμικρον. Νόμιζα θα βάζα και λάμδα μετά. Το οποίο? Δόλ. Ξέρεις ποιες γλώσσες, ε? Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι ζηλεύω αυτό το σπάνιο είδος υπέρβασης που έχουν πετύχει Πασόκοι. Σπάνιο είδος. Δηλαδή, άκουγα προηγουμένως, άντεξα 10 λεπτά να ακούσω τον Ανδρουλάκη στο Χατζηνικολάου. Ο Ανδρουλάκης είναι Πασόκος, είναι τι θα είναι, κομμουνιστής. Τι να τον πεις. Δεν το λες. Ναι, εν πάση περιπτώσει, και ήταν σε ένα στυλ που κάνανε αυτό, που ψηφίσανε εκείνο. Εσύ που ήσουν, ρε μεγάλη, δεν τα ψήφισες όλα αυτά. Τα ψήφισε επειδή ήταν η ανάγκη. Ναι. Για να σωθεί η χώρα. Αλλά έχουν πάει πάνω την πραγματικότητα. Και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω πολλά από βουδισμό, αλλά πρέπει να το έχουν, έτσι. Ή εν πάση περιπτώσει, από αυτό που παίρνουν θέλω. Μπρος. Πίσω. Έξυπνο. Όλα στην κυρία. Τώρα εντάξει. Μαλάκα, άλλο κλισέ έχεις να πεις? Έχω κι άλλη μαλάκα να σου πω. Τι? Το βιβλίο αυτό, το βιβλίο λέω, τις συνταγές που προτείνεται στο περιοδικό. Ναι, η κυρία Τσολομίτη. Τι θες να σου πω? Κυρία Τσολομίτη. Έχω μπακλαβαδάκι με γάβρο. Θες? Καλύτερα γάβρο. Μαρινάτο. Μαρινάτο. Ναι, φιλεταρισμένος. Πολύ καλό. Στο τηγάνι. Καλέ, πάει το φίλο με στο δόντι, το νιώθεις. Άλλο πράγμα. Τα έχεις δει τα φαγητά? Όχι, τι είναι να τα έχω δει. Είναι απλησίαστα, έχεις δει τι προτείνουνε. Ποιος θα πάει να αγοράσει? Τα προτείνει, όχι ότι σου λέει φάτα. Δηλαδή, ό,τι βρήκαμε στο σπίτι μου έκανε αυτή. Τι βρήκε, αυτά έχει με στο σπίτι, ποιος τα έχει? Σωστό και αυτό. Έχει πάει στραπατσάδα σύννεφο, χέσε με. Αρρήμα, μουτσάτσος! Η οικονομική κρίση στη χώρα μας θα έχει διάρκεια. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας θα έχει διάρκεια. Αλλά χαλάλι τους. Αν είναι να σωθεί η Ευρωζώνη, να καταστραφούν 5 εκατομμύρια Έλληνες, δεν αξίζει? 300 έχει όλη η Ευρώπη. Τι είναι τα 5 εκατομμύρια? Και 8 εκατομμύρια μα χρειαστεί. Και 2, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα βρούμε την άκρη. Έλληνες να είναι, να καταστραφούν, να εξαθλειωθούν, να εξοντωθούν για να σωθεί η υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω είναι καλή προσφορά στον τόπο, όπου τόπος η Ευρώπη. Ο Πανούσης όταν το έγραψε το είπε «Αχ Ευρώπη». Αν το έγραφε τώρα φαντάζομαι θα το έλεγε «Οχ Ευρώπη» ή καλύτερα «Ευρώπη Οχ». Να πάει μετά το επιφώνημα ή ο αναστεναγμός για να ταιριάξει με όλα αυτά που γίνονται. Κάποτε τη λέγαμε «ΟΚ». Το θυμόσαστε οι παλιότεροι, πριν γίνει ενωμένη με πολλές προσδοκίες και ότι θα ζήσουμε καλύτερα. ΕΟΚ ήταν τότε. Το ΠΑΣΟΚ δεν την ήθελε την ΕΟΚ. Μάλιστα την είχε στο ίδιο συνδικάτο μαζί με το ΝΑΤΟ τότε. Πέρασαν τα χρόνια, αλλάξαν οι καταστάσεις. κάποιος νέος τότε, νεοπαλικάρι, Βαγγέλη τον λέγανε, ήθελε να ενταχθεί στο Πασόκ, αλλά διαφωνούσε με την αντιευρωπαϊκή θέση, πολιτική άποψη του κινήματος του σοσιαλιστικού τότε. Το 1974 δεν ήμασταν στο Πασόκ. Ποια ήταν η βασική μας διαφωνία? Ήμουνα 18 χρονών. Τι δεν μου πήγαινε τότε? Δεν μου πήγαινε η ευρωπαϊκή πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Θεωρούσα ότι αυτό που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ωφέλιμο για τη χώρα. Ορίστε, ο άνθρωπος ήθελε να μπει στο Πασόκ, το βλέπω από μακριά, γιατί μεγαλύτερη ιδεολογία πάνω από τους σοσιαλισμούς είναι ο καιροσκοπισμός. Έβλεπε μακριά, ήθελε να μπει, αλλά τον ενοχλούσαν όλα αυτά. Το δούλευε μέσα του και το έβγαλε κάποια στιγμή όταν πέρασαν τα χρόνια. Είμαι βέβαιος, γιατί είχα συζητήσει με τον Ανδρέα Παπανδρέου πολύ γύρω από αυτό, ότι είχε πλήρη συνείδηση ο Ανδρέας του πώς χειρίζεται το θέμα. Αλλά είχε και ένα στρατηγικό στόχο. Έκανε έναν χειρισμό ο οποίος βοηθούσε στο να εκφραστεί η λαϊκή πλειοψηφία και να γίνει κυβέρνηση. Αυτός είναι ο άλλος ορισμός της πολιτικής απάτης. Όταν έκανε χειρισμό για να εκφραστεί, άλλα πίστευε, άλλα έλεγε. Αυτό δεν αποδεικνύεται επειδή το λέμε εμείς, και από αυτό βέβαια αποδεικνύεται, αλλά αποδεικνύεται από μια άλλη διήγηση του άλλου αντιπροέδρου, του Θεόδωρου Πάγκαλου, που μιλάει για το ίδιο ακριβώς θέμα. Σε ένα βιβλιαράκι που ετοιμάζω αναμνήσεων και θα ονομάζεται «Στην Ευρώπη με τον Ανδρέα», περιγράφω πώς ο Παπανδρέου μου είχε πει όταν τον ερώτησα τι θα γίνει, γιατί ανέλαβα το Υπουργείο Εξωτερικών, τον Ευρωπαϊκό Τομέα, ενώ ίσχυε ακόμα αυτή η γραμμή μας. Έξω από τον ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ, δηλαδή, αυτή ήταν η θέση μας. Και τότε ρώτησα τι πολιτική θα κάνω, του λέω εγώ τώρα, γιατί εγώ είμαι Ευρωπαϊστής. Αλλά εσείς έχετε πει έτσι και ο κόσμος μας ψήφισε με βάση αυτό το πρόγραμμα. Μου είπε ο Παπανδρέου, δεν πιστεύει ότι θα μας ψηφίσει, αν πιστεύαν πραγματικά ότι θα φύγουμε από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μάθημα πολιτικού κινησμού, αλλά πάση περιπτώσει βρίσκω ότι είναι μια υπέροχη πολιτική σκέψη. Υπέροχη πολιτική σκέψη, η απάτη. Εδώ δεν είναι πολιτική απάτη, είναι απάτη κανονική αυτό που έκανε. Έλεγε ψέματα σε έναν ολόκληρο λαό, φώναζαν από κάτω εκατομμύρια, είχαν πιστέψει ότι ο ΟΚ και ΝΑΤΟ είναι το ίδιο συνδικάτο σύμφωνα με την οπτική του Πασόκ, τον έβγαλαν για αυτό το λόγο και μετά τα γυρίσαν αμέσως. Και έρχονται μετά και κοροϊδεύουν και δουλεύουν. Φανταστείτε τι γινόταν στις συζητήσεις κατηδίαν και πώς αντιμετώπιζαν τους κάφρους από κάτω στη δεδομένη στιγμή και για το δεδομένο θέμα, γιατί στην πορεία φαντάζομαι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις κατηδίαν για το πώς νιώθει ο περήφανος ελληνικός λαός με τα αντανακλαστικά που έχει και την ευκολοπιστία που διαθέτει για τέτοια θέματα κυρίως. Λούγκρες της ελληνοφρένειας. Όταν δίνεται προσκλήσεις θεάτρου, μήνυμα είναι αυτό, δεν τις παίρνει αυτός που όντως αγαπάει το θέατρο, αλλά αυτός που είναι γρήγορος στα δάχτυλα. Συνεχίστε αυτό το σύστημα αφού έτσι σας αρέσει, αλλά μην αυτοδουλεύεστε. Υπάρχουν όντα τα οποία είναι εκπαιδευμένα σε όλη αυτή τη λογική του γρήγορου τηλεφωνήματος. Και προσέξτε, μην γίνετε Μενεγάκι. Ο στόχος μας είναι αυτός. Θα θέλαμε πολύ να γίνουμε Μενεγάκι. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να τα δώσουμε. Το συζητούσαμε και προχθές. Θα μπορούσε να γίνει κλήρωση, αλλά είναι δίκιο και αυτό. Τουλάχιστον τώρα φανταστήκαμε θα πάει να πάρει όποιος θέλει πραγματικά να δει θέατρο. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πολλές δυνατότητες. Σας δίνουμε αυτές τις προσκλήσεις. Νομίζω θα δώσουμε και αύριο, όχι για θέατρο, για μια παράσταση μουσική. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έρχονται Χριστούγεννα. Έστω και έτσι να πάνε κάποιοι πιο γρήγοροι, πιο άξιοι. Αν δεν βάζαμε και ερώτημα. Εκεί γίνεται μακελιό, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Τα έχουμε δοκιμάσει όλα και βασιστήκαμε στην ταχύτητα. Μπορεί να κάνουμε λάθος, αλλά από καλή πρόθεση, συγχωρέστε μας. Τώρα, έχει γιορτές στην Κερατέα το Σάββατο και την Κυριακή, γιατί κλείνουν ένα χρόνο. Μας έχουν στείλει και τα σχετικά εδώ. Ένα χρόνο μετά, ο Βριόκαστρο, 11 Δεκεμβρίου του 2011, ένα χρόνο μετά την εισβολή των ΜΑΤ στο Βριόκαστρο, επιστρέφουμε στο άπαρτο κάστρο και θυμόμαστε. 128 μέρες τόσο κράτησε άγριας καταστολής, σας διαβάζω την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής, πρωτοφανούς βίας και παρανομίας της εξουσίας. 128 μέρες συνεχών μαχών απέναντι σε οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που βάλθηκαν να μετατρέψουν τη ζωή και τον τόπο μας σε χωματερή. 128 μέρες κοινής δράσης, ουσιαστικής επικοινωνίας και αλληλεγγύης των κατοίκων και όσων συμπαραστάθηκαν στον αγώνα μας. Σάββατο λοιπόν και Κυριακή έχουν εκδηλώσεις. Το Σάββατο 7 ώρα το βράδυ στο Πολιστικό Κέντρο Κερατέας, εκδήλωση με θέμα πώς ζήσαμε τον αγώνα της Κερατέας. Ομιλητές Δημήτρης Παπαχρήστος συγγραφέας, ο κύριος Σεφεριάδης καθηγητής Παντίου, ο Στάθης σκητσογράφος, η Ντίνα Μπατζιά και ο Άρης Χατζηγεωργίου, Σωτήρης Τριανταφύλου επίσης δημοσιογράφοι. Θα προβληθεί και υλικό, οπτικό υλικό από τον αγώνα. Είχαν γυρίσει πολύ ωραία τότε, είχαν αναπτυχθεί και πολλά site. Είχε ένα δυναμισμό όλη αυτή η ιστορία. Μετά λέει την εκδήλωση, ξαναζούμε μια βραδιά στο Άπαρτο Κάστρο. Άπαρτο Κάστρο είναι ένα πρόχειρο οίκημα, ξύλινο που είχαν φτιάξει εκεί οι κάτοικοι, οι οποίοι ξενυχτούσαν επί 128 μέρες. Απέναντι ήταν οι δυνάμεις των ΜΑΤ, απασχολούνταν εκεί, να θυμίσουμε, σε καιρό κρίσης, τρεις δημιουργίες τη μέρα. Μπορεί να, ναι, τρεις δημιουργίες τη μέρα, 24ωρη φύλαξη, γιατί έπρεπε να προστατευτούν οι μπουλντόζες του εργολάβου, και ξέρετε, σε αυτή τη χώρα ο εργολάβος είναι πάνω απ' όλα, και οι μπουλντόζες του κυρίως. Την Κυριακή, τώρα την επόμενη μέρα, 10 και 30 έχουν προσυγκέντρωση στην πλατεία της Κερατέας. Θα ηχήσουν και πάλι οι σιρήνες, αυτό που κάναν πέρυσι. Θα χτυπήσουν οι καμπάνες και ξεκινά η ειρηνική πορεία μέχρι τον μπλόκο του Βιοπά, έτσι όπως την λέγανε την περιοχή. Στις 11 και 20 έχει αυτοκίνητο πομπή. Εντάξει, σας τα διαλέω τώρα γρήγορα γιατί είναι μεγάλα. Και στις 5 το απόγευμα προβολή ντοκιμαντέρ και βίντεο πάλι εκεί στο Άπαρτο Κάστρο. Θα έχουν και κάτι συναυλίες από ό,τι βλέπω. Φαγητά έχουν πάντα αυτοί εκεί, το γλεντάνε, ξέρουν, αρβανίτες όπως λένε. Και θα περάσουν καλά. Όποιος θέλει, ας πάει Σάββατο και Κυριακή να θυμηθεί τις παλιές καλές στιγμές. Ήταν ένα παράδειγμα μικρό στην κατοχική και μνημονιακή Ελλάδα. Ο σύντροφος Μάριος Καγής με μια σφαίρα στο χέρι ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Λαός, μέρος τρίτο, σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Αποστολή. Ναι. Είμαι μια φανατική ακροάτριά σου. Μια από όλες, σιγά. Μπράβο, ναι, μωρέ. Θέλω όμως μια χάρη μεγάλη. Τι? Θέλω ένα κάλεσμα να ανακοινωθεί από το σωματείο μου των ξενόγλωσσων ότι ψηφίζουμε την Κυριακή Δευτέρα και την επόμενη Κυριακή 18 του μήνα. Ναι, ναι, στα ξένα να το πεις όμως. Αλλά έλα, εντάξει. Yes, I have a callism. Όχι, δεν είναι. We vote for Sunday. Sunday we vote. And Monday, and Monday. Ενωτική πρωτοβουλία. United πρωτοβουλία. Ναι, ελάτε όλοι. Come all. Γιατί παλεύουμε για τα εργασιακά. Cause we fight for our. Πώς τα εργασιακά. Πολύ καλά. Rights. Τα πιάνει όλα. Περινόστρο λαβόρο. Άι, στο διάλογο μιλά καλύτερα. Έλα, ρε, εσύ, ιταλικά ξέρω. Ναι, δεν τα ξέρω εγώ. Το πες όμως, σε παρακαλώ, πραγματικά είναι επίγον. Το είπα τώρα ήδη. Συσπήρωση, για συσπήρωση, εντάξει. Oh, συσπήρωση. Ενωτική πρωτοβουλία. Το πάμε. Επειδή έχω ένα κουσούρι με τα λάθη που ακούμε και διαβάζουμε γενικότερα. Με τα λάθη. Ναι, ναι. Ακούμε και διαβάζουμε. Ότι τι, ότι τα μη κάνουν λάθη. Πού και πού. Λάθος δεν το λες ακριβώς. Θέλω να πω, όταν έχει συμφωνηθεί σε μια σύσκεψη πριν, δεν το λες λάθος ακριβώς. Προπαγάνδα να το πούμε, ας το πούμε. Αλλά όχι και λάθος, αγαπητέ. Α, εκτός αν είναι σκοπούμενο. Εντάξει, αν είναι σκοπούμενο, πάω πάνω. Έλα τώρα κουβέντες τέτοιες, σκοπούμενο. Τι βρωμιές είναι αυτές. Ναι. Μας το κλείσαν το σπίτι, η Μπορούσια και η Μαρσέη μαζί. Δεν μου γαμπτε λέω εγώ, 3-1. Σ' άλλη περίπτωση, ούτε που θα εμφανιζόσουνα. Να τα βλέπουμε εμείς και οι κολοβάζελοι που λένε μα... Παράγκα στην Ευρώπη, εγώ αυτό έχω να πω. Είδες τα γατάκια. Και λέτε και τα δικά μας. Σέρμα κερδίζουμε 3-1 εδώ πέρα. Α, δικός μας σε γάβρος είσαι. Εννοείται. Και με αφήνεις να λέω τις μαλακίες σου η ώρα. Εννοείται. Δεν τους πατήσαμε κάτω τώρα. Τώρα τι τρίτη ομάδα και μαλακίες πρώτη ομάδα. Εγώ είδα αστέρες. Έπρεπε να σου πω κάτι, πανάμε και στο κλίμα της εκπομπής. Άμα δεν πούμε και λίγο πάριο, τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Ήτανε πάριος αυτό. Να το κόψω, έχω εμπάρκο. Αποστολή, ναι. Αυτή τη στιγμή σε ακούει ο εγγονός μου, ο οποίος είναι 6 μηνών. Εσύ πόσο είσαι? Εγώ, ναι. Εγώ είμαι 62. Καλά. Όχι μηνών, χρονών. Και πρέπει να του πω το τραγουδάκι του. Τα χεράκια δεξιά, κάτω τα χεράκια. Με αυτές τις μαλακίες κοιμάται. Τι του λες? Να σου πω κάτι, τι είναι άλλο να του πω ρε, εσύ, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τουλάχιστον με αυτά ξεγελιέται το παιδί. Πες το ένα παραμύθι, πες το τον Περδίκο, ένα άλλο, δεν ξέρω. Τον Γαμιλοπαρδαλάκο θα του πω τότε. Όχι, μην το πεις, είναι βαρετό. Πες του το Γαμιλοπαρδαλάκο. Το Γαμιλοπαρδαλάκο. Ναι. Λοιπόν, ακούς, Ανδρέα, υπήρχε ένας Γαμιλοπαρδαλάκος. Που είναι πιο βρωμιάρης, έτσι είναι ωραίος. Που να φανταστείς, ο λαιμός του δεν είναι το πιο μακρύ που έχει πάνω του. Ναι. Ρε μακρισμένο, δεν σου παρακρατείς ένα βιβλίο για τη γυναίκα μου, την έχω και εδώ δίπλα. Α, μα αν σε έγραψε στα κ***α μου. Ναι, στο ξέρω. Σε τηλέφωνα. Σιγά μωρή και εσύ και όσα, τι κάνεις στο ταξί εκεί, άστο να κάνει δουλειά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα είσαι μέσα στο ταξί, γι' αυτό δεν σταυρώνει πελάτες. Σε βλέπεις ένα μέσα τη φακλάνα και ποιος θα μπει μέσα. Άσε τη σάπια σπίτι. Φακλάνα σου είσαι. Είδες σαν να έχω κάμερα μέσα στο ταξί, ε. Που έχει έρθει να δει πόσα λεφτά πιάνει, γιατί δεν τρώω λεφτά στο σπίτι και σου λέει κάτσε να κάνω έρευνα. Από όλη μέρα παίρνει τηλέφωνο εσένα. Πόσα λεφτά πιάνει, μπήκε μέσα στο ταξί να δεις, πόσα λεφτά πιάνει εσύ. Ναι, ζω, παιδάκι, έχω τη ζωή μέσα στο σπίτι μου, έχω τη ζωή. Άδειασέ τη σε ένα πεζοδρόμιο να δούμε αυτή πόσα λεφτά πιάνει. την επόμενη συγκέντρωση που θα κάνουμε στο Σύνταγμα, εμείς οι αγανακτισμένοι, ξέρεις τι θα κάνουμε. Τι, θα περιμένετε να περάσει το Πάσχα για αρχή. Να ανοίξει ο καιρός, αυτό το ξέρω. Λοιπόν, άκου να δεις. Δεξιά θα πάνε οι κομμουνιστές. Άσε που κάμπινγκ μέσα στο χειμώνα δεν το κάνεις. Δηλαδή το κάνεις στο στρατό με το ζόρι. Θα το κάνεις και στον αγανακτισμένο, όχι. Στο στρατό, να ανοίξει ο καιρός. Είχαμε κάτι νούμερα τρελά στο στρατό, Αποστόλη. Ναι. Λοιπόν, άκου, δεξιά θα πάνε οι αγανακτισμένοι που είναι λίγο κομμουνιστές. Αριστερά θα πάνε οι αγανακτισμένοι που είναι λίγο φασίστες. Και στη μέση ακριβώς θα μείνουν οι αγανακτισμένοι στο κέντρο, ξέρεις, στο Σύνταγμα, στον Άγρο Στρατιώτη, ξέρεις. Ναι. Θα μείνουν οι αγανακτισμένοι που είμαστε λίγο μαλάκες. Άκου να δεις όμως. Ωραία, το κέντρο θα γεμίσει. Ναι. Το βλέπω εγώ. Να θα κάνεις χιλιόμετρα να δεις τον αριστερό. Ναι, άκου να δεις όμως τι θα κάνουμε. Ναι. Θα πούμε και σταμάτα απέναντι. Αριστερά θα πάνε οι λίγο κομμουνιστές, αυτοί που είναι οι ματατζίδες. Δεξιά θα πάνε οι λίγο φασίστες και στη μέση στα ματ, όλα τα ματ, να μείνουν οι λίγο μαλάκες. Εκεί θα γεμίσουν τα δεξιά. Τα δεξιά, ποια σου είπα δεξιά. Κομμουνιστές. Όχι, οι φασίστες. Αρρίμα, μουτσάτσος! Η Ελλάδα είναι όαση ασφάλειας. Δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Πας καλά, ρε Βαγγελάκη. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New way, just now, check, start the control. Με τζατζίκι και με σουβλάκια. Δεν ξέρω, πρέπει να βάλουμε τα κλάματα, να βάλουμε τα γέλια. Το αθάνατο. Μήπως να βάλουμε τις φωνές, να αρχίσουμε, ναι, να ουρλιάζουμε, ίσως. Να βάλουμε τις φωνές. Βοηθήστε. Ξέχεις τα πολύ το δίκιο. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. Και με το ευρώ καλύτερα. Καλύτερα. Καλύτερα. Θανάση μαλάκα, για χαρά. Βαγγέλη μαλάκα. Είναι πάρα πολύ σε τρόπο. Μίτσο μαλάκα. Τάκη μαλάκα. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας θα έχει διάρκεια. Αλλά χαλάλι τους. Μαλάκα, μαλάκα, μαλάκα, μαλάκα. Τζιμάκο, μαλάκα, τζιμάκο, μαλάκα. Η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο μέλλον που της αξίζει. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε.